کرم مولا بنے گا، ہائے میرا کیا کرم فرما، کرم مولا گناہ کرتے ہوئے گل مر گیا تو کیا کروں گا میں، گناہ کرتے ہوئے گل مر گیا تو کیا کروں گا میں، بنے گا ہائے میرا کیا کرم فرما، کرم مولا بنے گا ہائے میرا کیا کرم فرما، کرم مولا تو بس رہنا صدا راضی نہیں ہے، تاب ناراضی تو بس رہنا صدا راضی نہیں، ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، میں رحمت مگر فرت دو سخ سے آسا دی کا سائل ہوں، میرا رحمت رمضان کے